Ciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 18 maja. Jest 17. Serwis Trójki i Artur Ewertowski. Dolina Wodorowa, jedna z pięciu w Polsce, ma powstać na Podkarpaciu. Mówił o tym premier, promując Polski Ład. Brak szczepień nie może utrudniać podróżowania, tak o paszporcie covidowym mówi jedna z przedstawicielek Światowej Organizacji Zdrowia. W Warszawie uczczono pamięć o bohaterach spod Monte Cassino. Na Podkarpaciu ma powstać Dolina Wodorowa. Ogłosił to dzisiaj w Jasionce premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że to przyszłościowy projekt dla Rzeszowa i Podkarpacia, a transformacja klimatyczna i energetyczna niesie możliwości rozwoju dla całych regionów. Premier wymienił konkretne możliwości zastosowania paliwa wodorowego. Autobusy, ciężarówki napędzane wodorem to już nie jest dzisiaj tylko wymysł science fiction. To realne plany gospodarcze, to realne plany na zielony transport przyszłości. To wielka szansa na czyste powietrze w miastach, takich miastach jak Rzeszów. Pociągi napędzane wodorem to szansa na szybki i sprawny transport na trasach, których elektryfikacja jest zbyt trudna. Akurat na Podkarpaciu to też właśnie może być bardzo duża szansa na rozwój kolejnictwa w przyszłości. W Polsce ma powstać 5 dolin wodorowych. Dzisiaj podpisano list intencyjny w tej sprawie. Mateusz Morawiecki objeżdża Polskę i promuje zaprezentowany w sobotę Polski Ład. To nowy plan społeczno-gospodarczy. Jego fundamenty to 7% PKB na zdrowie do 2027 roku, wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, inwestycje w nowe miejsca pracy, mieszkania bez wkładu własnego i możliwość stawiania domów do 70 metrów kwadratowych jedynie na zgłoszenie. Szefowa warszawskiego przedstawicielstwa Światowej Organizacji Zdrowia Paloma Cucci uważa, że brak szczepień nie może utrudniać podróżowania. Przedstawicielka WHO była dzisiaj w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy pod Kaliszem. Szpital ten dwukrotnie był przekształcany ze swojej statutowej działalności w szpital covidowy. Teraz prowadzona jest w nim rehabilitacja pokovidowa. Podczas spotkania z dziennikarzami podkreślała, że wciąż konieczne jest zachowanie podstawowych zasad reżimu sanitarnego, czyli noszenie maseczek, dystans społeczny oraz dezynfekcja. Odniosła się też do planów wprowadzenia tak zwanego unijnego paszportu covidowego. To jest bardzo ważne, aby poszczególne państwa miały takie dane, takie świadectwa. Ważna jest informacja, kto jest zaszczepiony, kto miał jedną czy dwie dawki. Ale nie jest rekomendacją WHO, aby używać takich paszportów i ograniczać podróżowanie. Wieczorem w Brukseli ruszy trzecia runda negocjacji przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie certyfikatów, które mają ułatwić podróżowanie bez konieczności poddawania się kwarantannie. W Warszawie uczczono bohaterów spod Monte Cassino. Uroczystość odbyła się z okazji 77. rocznicy zdobycia wzgórza i opactwa benedyktynów przez żołnierzy II Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Przy warszawskim pomniku bitwy o Monte Cassino weteran korpusu kapitan Władysław Dąbrowski mówił, że walka o Monte Cassino była dla niego i jego kolegów niezwykle ważna. Zaświadczyliśmy, że my jesteśmy wierni ojczyźnie i walczyliśmy o nią. Dużo nie wróciło, dużo poległo. Czekaliśmy, żeby ich dopaść, pokazać światu, Niemcom, a szczególnie bolszewikom, gdzie byliśmy gnębieni, że istniejemy, że pomimo tych przejść, które tam znieśliśmy, że zareprezentowaliśmy, że jesteśmy Polakami, że walczymy do ostatniej krwi za Polskę. W walkach, które trwały 13 dni, zginęło 923 żołnierzy, a prawie 3 tysiące zostało rannych. Ci, którzy polegli w bitwie, spoczywają na cmentarzu Stóp Góry wraz ze swoim dowódcą generałem Władysławem Andersem. Zdobycie wzgórza otworzyło aliantom drogę na Rzym i pozwoliło wyprzeć Niemców z Półwyspu Apenińskiego. Policjanci z Pisza pod nadzorem prokuratora szukają sprawców uszkodzenia szynobusa relacji Ełk-Olsztyn. Od kilkunastu godzin trwa śledztwo. W poniedziałek w okolicach mostu kolejowego w Piszu szynobus jadący z Ełku w kierunku Olsztyna najechał na leżące na torowisku metalowe pręty i kamienie. Jak informuje Anna Szybczyńska z piskiej policji, ktoś prawdopodobnie zrobił to celowo. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Prowadzą czynności w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Śledczy szukają świadków, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia lub osób, które pozostawiły na torach metalowe pręty i kamienie. Policjanci apelują też do rodziców, aby zwracali uwagę na to, gdzie bawią się ich dzieci. Bywa, że spędzają czas w pobliżu torowisk lub przechodzą przez tory w miejscach zabronionych. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Wczoraj poznaliśmy skład Polaków na Mistrzostwa Europy. Dziś karty odkryli Słowacy, którzy będą pierwszymi rywalami naszych piłkarzy w fazie grupowej Euro. Selekcjoner Stefan Tarkowicz wybrał 24 zawodników, a wśród nich są m.in. znani z polskich boisk Duszan Kucjak z Lechii Gdańsk, Lubomir Szatka z Lecha Poznań, Jakub Cholubek z Piasta Gliwice, czy niegdyś grający w Ekstraklasie Ondrej Duda, czy Lukas Haraslin. Jest też legenda Napoli, obecnie grający w IFK Göteborg Marek Hamsik. Ze Słowakami Polacy zagrają 14 czerwca w Sankt Petersburgu. Wcześniej, bo 30 maja, rozpocznie się tenisowy French Open. Już wiadomo, że w turnieju głównym zagra Kamil Majchrzak. Polak był na liście oczekujących, a potem jak z turnieju wycofał się zmagający się z kontuzją Stan Wawrinka, do głównej drabinki wskoczył Polak. Dzisiaj Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju głównego w Lyonie. Pokonał 6-3 i 7-6 Portugalczyka João Souza i w kolejnym meczu zagra z Karenem Kaczanowym. Z kortów w Lyonie skok do wody w Budapeszcie, gdzie odbywają się Mistrzostwa Europy w pływaniu. Troje Polaków awansowało do półfinałów. Trzeci czas kwalifikacji na 200 metrów stylem motylkowym miał Krzysztof Chmielewski. Szósty na tym dystansie był Jakub Majerski. Przy okazji wypełnił normę olimpijską na Tokio, a na 50 metrów stylem grzbietowym Alicja Tchórz była siódma. Chmielewski wygrał serię eliminacyjną z rekordem życiowym. Taki miałem plan właśnie, żeby tam na drugiej setce zaatakować, ale na pewno zapasu mało było, ale zobaczymy, no popołudniami zawsze lepiej jakoś tam, to więcej się ma siły i w ogóle. Ten czas dawałby mi finał jeszcze, więc nawet bez poprawy jakiejś to tam będzie dobrze moim zdaniem. Trzy dni teraz właśnie mieliśmy po jednym treningu tutaj, po jednym można robić, to właśnie nie byłem pewien jak, ale siła jest i dobrze. Czy medal zdobędę, to nie wiem, mocni są z reszta tutaj, ciężko by było. I jeszcze informacja siatkarska. Nikola Grbić został trenerem Ser Safety Perugia, drużyny, którą do niedawna prowadził Vital Heinen. Serb doprowadził w tym sezonie grupę Azoty Kędzierzyn-Koźle do triumfu w Lidze Mistrzów. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem dziś utrzymywać się będzie zachmurzenie duże. Miejscami pojawią się jednak większe przejaśnienia. Okresami będzie padać deszcz, możliwe również burze. Tak jest, czyli wszystko możliwe. To dodajmy jeszcze, że wysoko w Tatrach może spaść śnieg. W nocy temperatury od 4 do 6 stopni. Również burze mogą się zdarzyć, a wiatr słaby i umiarkowany, tylko w górach dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny w MediaExpert oszalały, Barbara. Mają tam teraz 48 godzin turbo okazji. Telewizory, smartfony, laptopy, lodówki, ekspresy. Marian, idziemy do MediaExpert. No, lub na MediaExpert.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. A co to rano wstać we wtorek 18 maja, przywdziać strój odświętny i napisać maturę, a niech będzie rozszerzoną z fizyki. Ja zdawałem maturę z fizyki rozszerzoną, co prawda nie w tym roku, ale 2 lata temu, ale zdawałem ją dlatego, że fizyka określa wszystko. To jest nauka, która precyzuje świat i precyzuje istnienie każdej materii, a przede wszystkim najlepsze jest w niej to, że od lat 30. XX wieku tak naprawdę niewiele w niej odkryto, więc można się jej nauczyć bez problemu. A jak to dzisiaj było z tym pojedynkiem na miny? Państwo mi przypomną? Mój syn dzisiaj też zdawał fizykę rozszerzoną całej szkoły. Siedział dzisiaj sobie sam na sali razem z komisją. Bardzo dobrze był zadowolony. I państwo tak sobie gawędzili o fizyce. Pięknie. Wszystkiego najlepszego. Niech będzie piątka albo nawet szóstka. Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Mateusz Drozda. 11 minut po 17. Ja tam jestem humanistą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fight me? Go fight. You never ask me. Tonight. Smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Spis powszechny trwa w najlepsze. Kto z Państwa się już spisał, bardzo dobrze, brawo. Kto się nie spisał, ten to uczyni niezwłocznie, bo taki jest nasz obowiązek. Gościem trójki jest pan dr Dominik Roskrót, prezes GUS-u. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Tak się zastanawiam, czy przy okazji spisu powszechnego można próbować kogoś oszukać. Jeśli rachmistrz przyjdzie i na przykład my pójdziemy zrobić mu herbatę, to może nam złoto wykraść z szuflady. Czy można spodziewać się niebezpiecznych SMS-ów, które chcą nasze dane wykraść również jak owo złoto? Czy na przykład powinniśmy również zwracać uwagę na strony internetowe, bo chcemy się przez internet w końcu zapisać, żeby było łatwiej i przyjemniej, bo te strony są niewiadomego pochodzenia? No, przestępcy zawsze próbują znaleźć różnego rodzaju sposobów na to, żeby nas oszukać. I oczywiście, tak jak i w przypadku innych różnego rodzaju przedsięwzięć, trzeba zachować tutaj czujność i rozsądek, kierować się takimi uznanymi zasadami, na przykład nie klikać na nieznajome linki, jeżeli chodzi o internet, nie wpuszczać nieznajomych osób do domu, zwłaszcza kiedy mówimy, że rachmistrze nie chodzą po domach, tylko telefonują. Odbierać telefon od rachmistrza, który dzwoni z określonego numeru, którym mówimy. Także tutaj trzeba oczywiście uważać, apeluję o taki rozsądek i jeżeli są jakieś potrzebne informacje, to zawsze one są na naszej stronie i na naszej infolinii. Nie boimy się w takim razie odbierać telefonów, ale nie zapraszamy do domu żadnego rachmistrza, bo taki do nas nie powinien przyjść na herbatę na przykład, posiedzieć i wypytać i zapisać. No, to już nie te czasy. Tak. Tak generalnie możemy, mamy jeszcze w ustawie zapisany taki sposób przeprowadzenia wywiadu spisowego, natomiast ze względu na pandemię całkowicie zrezygnowaliśmy z tych wywiadów do odwołania i póki nie ogłosimy wszem i wobec głośno, że zmieniamy tę decyzję, na pewno taki rachmistrz nie może się pojawić w domu. Czy głównie osoby starsze są jak zazwyczaj narażone na oszustwa przy okazji działalności właśnie internetowych, SMS-owych, spisowych? Czy już pan dotarł do pewnych wiadomości, że tak się dzieje, bo chcemy temu przeciwdziałać? Powiedzieć nie i złodziei i oszustów rozpracować już teraz. No mamy rzeczywiście niestety już jeden sygnał o takiej próbie, natomiast no oczywiście bardzo dziękuję za tę możliwość występowania również na Państwa antenie, bo no tutaj nigdy za mało tych apeli. Pamiętajmy, uważajmy, rachmistrze dzwonią tylko z numeru 22 828 88 88 lub naszej infolinii, która ma numer 22 279 99 99. Te numery są na naszej stronie internetowej. Tylko takich rachmistrzów możemy no jakby z nimi rozmawiać. Natomiast jeżeli ktoś ma obawy w tym względzie i nie chce czekać na ewentualny telefon, to no znowu zachęcamy albo przez internet, albo zadzwonić na tę właśnie infolinię i poprosić o wywiad samemu. Panie prezesie, wiadomość z ostatniej chwili. Dzwoni rachmistrz i mówi, bo chce przyjść do domu. To co powiedzieć? Nie, panie rachmistrzu, nie ma przychodzenia w pandemii? Może tak, pan nie jest rachmistrzem? No, o, tak, przede wszystkim to już jest podejrzenie, że to nie jest rachmistrz, chyba że go znamy osobiście, no to wiadomo. Natomiast jeżeli jest to obca osoba i chce przyjść do domu, nie ma na pewno takiej możliwości, nie będzie nikt chodził. Czy wiemy, ile Polaków już się spisało? O, już dochodzimy do 7,5 miliona, także no tak w miarę dobrze, idziemy. Dobrze, niedobrze? No tak, zgodnie z upływem czasu bym powiedział, bo, bo dajemy sobie 6 miesięcy na spis, także idzie to tak przewidywalnie. Bo rozumiem, że ta chęć zapisania się, spisania się również odzwierciedla nasz obywatelski, raz że obowiązek, ale taką naszą świadomość obywatelską. Czy trochę przesadzam w tych rozważaniach, panie prezesie? Nie, nie, chyba tak jest, bo rzeczywiście widzieliśmy w tych pierwszych dniach, było szczególnie dużo osób, które chciały się spisać. Później no, ta liczba sukcesywnie powolutku malała z dnia na dzień, więc, ale my też odpowiednio do tego planowaliśmy pewne działania komunikacyjne i promocyjne. My z kolei je właśnie teraz nasilamy i też dlatego zaczynamy też dzwonić przez rachmistrzów w ostatnich dniach, więc no tutaj... No dobrze, panie prezesie, to chce pan powiedzieć o tych nagrodach, o losowaniach, o tych zachętach takich typowo materialnych? No mówimy o tym, tak, bo specjalnie to przygotowaliśmy dla wszystkich, którzy wezmą udział przez internet. Zachęcamy, można również wziąć udział w loterii, tam na końcu będzie informacja, w jaki sposób to zrobić. W loterii szereg atrakcyjnych nagród, czyli no, takie karty przedpłacone na 500 tysięcy złotych i oczywiście główne nagrody po jednym samochodzie w każdym województwie do wygrania na koniec spisu, ale uwaga, tylko i wyłącznie dla tych, którzy skorzystają z formy spisu przez internet. A będziemy mówić o karach dla tych, którzy się nie spiszą? Czy nie ma potrzeby? No zawsze nie lubiłem o tym mówić, ale tak sobie myślę, że jednak powinienem, bo one są faktycznie, to jest bardzo ważne przedsięwzięcie. Zresztą inne kraje też je realizują i w takich samych warunkach również tam są te kary. U nas grozi kara grzywny do 5000 zł za odmowę uczestnictwa w spisie powszechnym. No to właśnie jest dlatego, ponieważ wiemy, jak istotne są te dane później dla nas jako społeczeństwa. Oczywiście dla nas wszystkich, więc apelujemy, nie straszymy, apelujemy przede wszystkim do obywatelskiego poczucia obowiązku, przyzwoitości, naszego uprawnienia, bo to jest też obowiązek, ale i nasze takie obywatelskie uprawnienie. Panie prezesie, serdecznie dziękuję. Doktor Dominik Rozkrót, prezes GUS-u, był gościem Trójki we wtorek, 23 minuty po 17. Pozdrowienia. We'll be right back. fizyka jest A, interesująca, zajmująca, B, nudna, czy bez sensu, 4, nieintuicyjna, albo... Fizyka jest piękna. Uparliście się na fizykę kwantową. Okej, okay, ona jest trochę pojechana. Sam poległem na maturze, nie dostałem celującej dlatego, bo to były czasy, kiedy jeszcze, nie wiem jak to teraz jest, bo to było 100 lat temu, zdawałem maturę z fizyki. Wtedy to była ustna matura, ale było też zadanie. Ja poległem na parsekach, czyli na odległości mierzonej w latach świetlnych w astronomii. Ja na tym poległem. Zrobiłem zadanie na celujące, ale no, dostałem tylko 4, no bo poległem na tej teorii. Celującego nie było. Proszę się chwalić, a jakże to dla państwa jest. I nóż nasz numer telefonu i ja tu dla państwa również jestem. 227 trójek, trójka, 27 minut po 17. When I think of all the things I didn't do, can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you do, yeah, baby, you're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby, you're not on your own. Sinking like a stone. And I lie in my bed under the covers. Deszcz dzwoni w maju, a jakże szczegóły już teraz. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami może być duże, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, lokalnie zanikające burze, a wysoko w górach spodziewane są opady śniegu. Tak jest, mamy 18 dzień maja. Jeśli chodzi o temperaturę, od 4 tylko do 10 stopni proszę uważać na mgły w Małopolsce, szczególnie i na Podkarpaciu. Tam widzialność ograniczona do 400 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny tu. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Zdajemy dziś fizykę, drodzy Państwo, na poziomie rozszerzonym. Uwielbiam słuchać w internecie profesora Michała Hellera, który między innymi również jest fizykiem. Dostał nagrodę Templetona, chyba w wysokości $1,5 miliona, przekazał ją na cele naukowe. No i po prostu w takiej atmosferze, że nie tylko fizyki, ale w ogóle warto się uczyć. Tak, to prawda, a ksiądz Michał Heller jest znanym naukowcem. Faktycznie chyba kwestia autorytetu i podawania wiedzy jest bardzo ważna, nie tylko jeśli chodzi o fizykę, więc powróciłbym chętnie do szkoły te kilkanaście lat albo jeszcze więcej i rozpoczął na nowo swoją przygodę. Program trzeci Polskiego Radia, za 27 będzie minut godzina 18. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. SMS-y z żądaniem dopłaty kilku złotych do przesyłki od firmy kurierskiej czy do rachunku za prąd od dostawcy energii to może być oszustwo. Urząd Komunikacji Elektronicznej przestrzega przed klikaniem w linki w takich wiadomościach. Wyższa kwota od podatku zachęci do legalnej pracy, uważają eksperci Lewiatana. Dotyczy to osób, które obecnie wykonują prace niskopłatne, często dorywcze w szarej strefie. Może to być również zachęta do podejmowania zatrudnienia przez osoby obecnie bierne zawodowo. Ponad 1000 zł miesięcznie wydaje już statystyczna rodzina na utrzymanie i wyposażenie mieszkania. Winowajców jest kilku: śmieci, prąd, ale też drożejące meble, usługi remontowe czy woda. Komentuje Bartosz Turek, analityk HRE Investments. Od końcówki ostatniego roku gwałtownie rosną koszty emisji dwutlenku węgla. W tym czasie mówimy już o wzroście z około 23-24 euro do ponad 56 euro za tonę. To najpewniej przełoży się na rosnące ceny energii elektrycznej. Wciąż nie milkną też echa skokowych zmian opłat za wywóz śmieci. Stawki co prawda rosną wolniej, ale rosnąć nie przestały. Tylko pomiędzy marcem i kwietniem średnia podwyżka w skali kraju wyniosła prawie 3%. Dolar kosztuje 3,70 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,12, funt brytyjski 5,25 zł. A za kilka minut wrócimy do tematu wychodzenia naszego biznesu z lockdownu. We'll be right back. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Od soboty otwarte są restauracyjne ogródki. No i zdaniem ekspertów to był już najwyższy czas, żeby do tego doszło, bo jak wyliczył Big Info Monitor, zaległości tej branży sięgają już 728 milionów złotych. Czy pan rozmawiał w ciągu tych ostatnich dni z właścicielami restauracji, jak oni odbierają i przeżywają to, co się teraz dzieje? Tak, nawet dzisiaj rano rozmawiałem, jak wygląda sytuacja. No niestety szacują, że ponad 1500 punktów gastronomicznych zniknęło już z mapy kraju. No i pewnie akurat ci przedsiębiorcy nie wrócą. A co za tym idzie, będą też mieli swoje prywatne problemy, bo z działalności takiej trzeba się rozliczyć z zobowiązań. Ale to, że jest otwarcie, że za chwilę już nie tylko w ogródkach, ale także wewnątrz restauracji będzie można prowadzić działalność, daje wiatr w żagle tym, którzy zostali na rynku. Od 28 maja rzeczywiście restauracje będą mogły przyjmować w reżimie sanitarnym, czyli co drugi zajęty stolik gości już też w środku. Do pracy wracają kina, teatry, ale też kluby fitness, branża eventowa. Czy tempo wychodzenia z lockdownu jest satysfakcjonujące? No chcieliśmy, żeby to było szybciej, pokazując, że krzywa zachorowań bardzo mocno spada. Wystąpiliśmy z tym apelem do pana premiera, tutaj częściowo tylko ten apel został uznany, bo wcześniej otworzono kina i teatry. Generalnie najważniejsze, że można będzie już prowadzić prawie we wszystkich branżach działalność gospodarczą. Zostają nam jeszcze sale zabaw dla dzieci, dyskoteki, kluby, no i duże imprezy targowe. Też liczymy na to, że wkrótce ci przedsiębiorcy usłyszą, kiedy będą mogli rozpocząć działalność, bo to jest niezwykle ważne dla nich. Dobrze by było, żeby ten lockdown, który przeżyliśmy, był już ostatnim i żeby normalnie można było żyć i pracować, bo następne zamknięcie byłoby już no, niezwykle dotkliwe, nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla budżetu i dla wszystkich Polaków. No właśnie, bo przecież koszty tego ponosimy także my. Ponosimy koszty. Rząd mówił o 230 miliardach złotych plus koszty jeszcze samych firm, które musiały ponieść, nie zarabiając w tym czasie. To się przekłada na poziom życia Polaków. Przedsiębiorcy nie chcą brać pieniędzy za to, że stoją, tylko chcą pracować i wpłacać pieniądze do budżetu, bo potem te pieniądze przecież są potrzebne właśnie wszystkim nam na finansowanie służby zdrowia i innych zadań, które ma państwo polskie. A czy są jeszcze jakieś branże, które potrzebują wsparcia państwa? Wszystkie branże zamknięte ponad pół roku potrzebują wsparcia, ale mamy dzisiaj jaskółkę. Jest wyrok sądu administracyjnego, który przyznaje rzecznikowi rację, że jeżeli przedsiębiorca miał realną działalność, która została zamknięta, na przykład gastronomię, a miał inne PKD wiodące, to jednak ZUS nie może się kierować tylko i wyłącznie tym literalnym zapisem, ale powinien zbadać, czy rzeczywiście działalność, którą prowadzi przedsiębiorca, była zamknięta przez rząd, bo taki był cel ustawy, żeby wspomagać firmy zamknięte. Zobaczymy, jakie będą następne wyroki sądów, no ale to jest potwierdzenie tego, że ja jako rzecznik, mówiąc o tym, że liczy się realnie prowadzona działalność, a nie zapis PKD, że miałem rację. I to jest bardzo ważna wiadomość na koniec tej rozmowy. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. samotność nie dospiera. Myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę. Chcę zapomnieć. Chciałbym zostać, zanim zasnę. We wtorkowe popołudnie słuchają Państwo Trójki, już prawie za kwadrans 18. U nas czas na reportaż. Reportaż w Trójce. Zdarza się bowiem tak, że ktoś z nas chce adoptować psa na przykład, ale nie chce odwiedzać schroniska dla zwierząt. Bywa i tak również, że w najbliższej okolicy nie ma zwierzaka, którego chcemy akurat zaadoptować, chociaż na to słowo, dlatego tak się trochę powstrzymałem, niektórzy się zżymają, że adopcja to akurat nie jest odpowiednie słowo, jeśli chodzi o zwierzęta. Wrocławscy licealiści wymyślili aplikację, drodzy Państwo, która umożliwia adopcję psów, niech tak będzie. Schroniska z całej Polski mogą zgłaszać swoje zwierzaki, jak również z całej Polski możemy my, ludzie, korzystać w poszukiwaniu wymarzonego czworonoga. To pierwsza taka aplikacja w Polsce, to ważne. Do pobrania za darmo również to ważne. W dniu premiery, uwaga, miała już ponad 50 tysięcy pobrań. Pytają niektórzy, jeżeli ci młodzi ludzie z Wrocławia w liceum już wymyślają takie rzeczy, to co będzie się działo w przyszłości? Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej Adopcja przez apkę. Tam idzie kot, ale to nie nasz. Ale Buda jest. Jako samorząd skonstruowaliśmy dla naszego szkolnego kota, bo postanowiliśmy na zimę mu sprezentować. Czyli w Trójce lubią zwierzęta. Oczywiście. Oczywiście, że tak. I stąd też ta aplikacja chyba. Myślę, że chłopaki zdecydowanie ze względu na zwierzęta stworzyli aplikację. Super, że mieli takie umiejętności, zasoby, nie? W ogóle świetny pomysł, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałam. To jest pierwsza taka aplikacja w Polsce, bo są takie w podobnym stylu gdzieś tam za granicą, ale właśnie chłopaki mówili, że chcieli coś takiego zrobić. Otwieramy aplikację. Pierwsze to, co się ukazuje, to jest ekran preferencji. Czyli w zasadzie taki spis różnych cech charakterystycznych naszego wymarzonego psiaka. Możemy tutaj wybrać jego płeć, rozmiar. Co wybieramy? Przykładowo, chcemy psa średniego, młodego. Nie, chcemy psa dużego. Dużego, okay. Dobrze. Psa, nie sukę, psa. Pies tak. Zaznaczony jest. Sierść. Na to możemy zaznaczyć wszystkie. Kolor jest mi obojętny. Mam małe dzieci. Mam małe dzieci. I nie mam innych zwierząt. Dobra, okej. Okay. Przechodzimy na stronę główną. I ukazuje nam się piorun. Jest zaszczepiony, zaczipowany, odrobaczony i wykastrowany. To jest bardzo istotne jakby z punktu widzenia. Możemy go nawet dodać do polubionych, klikając serduszko. On się wtedy nam tutaj pokaże. W Milanówku? W Milanówku, tak. Ja rok temu adoptowałem psa i teraz jak sobie myślę, to na pewno bym z takiej aplikacji skorzystał. Było to bardzo uciążliwe. Szukanie po tych wszystkich schroniskach. Ja osobiście pod Dublin jechałem, żeby adoptować swojego psa. Dopiero tam najbliższego znaleźliśmy. W pandemii jest taki trend, że ludzie bardzo nastawili się na adopcję psów i przez to schroniska tutaj były opustoszałe. Najbliższy pod Dublinem pies. Ale taki mały, tak? No tak, że szczeniak, żeby go wychować od zera. Półtora roku temu, pod koniec pierwszej klasy, po prostu Podczas pobytu w jednej z tam z wrocławskich galerii zauważyłem, że są takie plakaty z profilami tinderowymi, ale psów. Sprawdziłem, czy jest coś takiego, jest jakby faktycznie aplikacja, która mogłaby połączyć ludzi szukających zwierząt do adopcji z psiakami. Okazało się, że nie ma czegoś takiego zupełnie w Polsce. Musiałem to odłożyć, ponieważ nie miałem wtedy żadnych możliwości, umiejętności przede wszystkim. Później, kiedy od Jasia dowiedziałem się o tym konkursie Zwolnieni z teorii, postanowiliśmy wspólnie, że założymy cały zespół i jakby ten konkretny pomysł wcielimy w życie. No i udało się właśnie mniej więcej od tamtego czasu non-stop nad tym pracujemy i rozwijamy Befriend jako aplikację do adopcji psów. Tylko dzięki właśnie temu, że się tutaj spotkaliśmy w tej klasie akurat, na tym profilu klasy informatyczno-matematyczno-fizycznej, umożliwiło to właśnie powstanie tego projektu. Byliśmy w stanie wspólnie stwierdzić, że jest to w granicach naszych możliwości, że mamy do tego umiejętności przede wszystkim. Nauczyciele też nam bardzo pomagają. Okazało się, że właśnie nasza wspaniała pani Koszowska, wychowawczyni, ma znajomą w schronisku wrocławskim. Dzięki temu mogliśmy tam przyjść, zrobić zdjęcia, poznać też realia, jak to wygląda w rzeczywistości. Nie ma tutaj aż takich smutnych już obrazów, co jest fantastyczne. Co roku trafia do nas coraz mniej psów. To znaczy, że sterylizacja działa, że ludzie mniej porzucają zwierzęta. Mamy też bardzo dużo adopcji, bardzo dużo chętnych osób do adopcji. Jeszcze 10 lat temu mieliśmy w schronisku nawet 360 psów, a teraz jest to około 70 czy 80 psów, więc ta różnica jest naprawdę duża, jest odczuwalna, no i to się przekłada na ten dobrostan zwierząt. Więc jedyny aspekt aplikacji, który jeszcze nie jest skończony, to jest po prostu nawiązanie współpracy z większą ilością schronisk, no bo wiadomo, prosta zależność, nie ma psów w aplikacji, no to nie ma użytkowników aplikacji, prawda? Takich schronisk, które faktycznie dodają te psy regularnie, jest ich mniej więcej 10. Natomiast od niedawna prowadzimy taką dosyć intensywną kampanię promocyjną. Każdego dnia piszą do nas kolejne schroniska, nawet po kilka dziennie, z zapytaniem o możliwe współpracę, o to, czy mogą swoje psy dodać do naszej aplikacji. No my odpowiadamy, że oczywiście, tylko na to czekamy. Zbieracie dane, ile psów zostało adoptowanych dzięki waszej aplikacji? Nigdy prawdopodobnie nie będziemy w stanie podać takiej konkretnej liczby, bo też jakby nie mamy jak takie statystyki prowadzić. Tym pieskiem się zainteresowałam. Ja już od 3 dni przychodzę. Tak, bo ja właśnie widziałam panią już wcześniej, to jest Tofik. Pierwszego pieska mi zabrali, tego Nero, w niedzielę przyszedł do niego i już go adoptowali. Drugi piesek okazał się, że właściciel ma. O, tego pieska, nie wiem, czy on toleruje koty w domu? Musielibyśmy sprawdzić to w kocianie, także musiałaby pani go sobie wziąć na spacer i koszulkę. Że tutaj psy inne. No, niestety nie jest w porządku. A ja nie mam psa w domu, tylko kotkę i mam domek z ogródkiem, więc on ma wybieg. Tak, no to świetnie, musielibyśmy sprawdzić tylko ten stosunek do kotów, bo do psów nie jest dobry, nie? Ale to nie znaczy, że do kotów będzie tak samo niefajne. Musiałaby pani podejść do biura, koleżanka pani zapewni go na spacer. Jest spokojny piesek. Ja osobiście uważam, że najlepiej jest przyjechać na miejsce w ogóle, ponieważ oprócz tych wszystkich zdjęć w internecie, opisów i tak dalej, no jest taki czynnik emocjonalny, jest coś takiego, ja uważam, może to jest takie dość infantylne, ale uważam, że musi zaiskrzyć, jeżeli wybieramy zwierzę do adopcji, musi być taka chemia, coś jak miłość między ludźmi, ale naprawdę myślę, że musimy też pod tym kątem dobierać zwierzę, bo nie można nic na siłę robić, to zwierzę zostanie z nami przez długie lata i my musimy być szczęśliwi i ono także, więc warto przyjechać, po prostu zajrzeć głęboko w oczy i wtedy podjąć taką decyzję. Takim naszym ostatecznym oczywiście jakby wszystkich miłośników zwierząt, którzy gdzieś tam w tym rejonie adopcyjnym działają, jest oczywiście cel, żeby psów w schroniskach nie było w ogóle. No, to jest bardzo odległa wizja, natomiast powoli tam zmierzamy i jeżeli możemy taką swoją cegiełkę do tego dorzucić, no to jakby jest to dla nas super satysfakcjonujące, jesteśmy bardzo dumni z tego, co robimy. Nie możemy też się do końca wypowiadać, jak to wygląda w jakichś mniejszych obiektach. Tam może być zdecydowanie większy problem, stąd ten pomysł, stąd ta aplikacja, żeby ten proces ułatwić. Byłaś kiedyś w schronisku? Nie, jeszcze nie byłam, to mój pierwszy raz tak naprawdę. Ja jestem strasznie wrażliwa i chyba bym się popłakała i właśnie mam nadzieję, że dzisiaj się nie rozpłaczę. Tutaj wygląda dość ładnie moim zdaniem, tak z zewnątrz. Zaprosiliśmy Weronikę, ponieważ każdy w naszym zespole ma swoją wyznaczoną funkcję. No i Weronika jest naszą graficzką. Gdy pierwszy raz dostałam wersję testową aplikacji i widziałam rzeczywiście, że tam są jakieś moje elementy, które ja włożyłam w swoją pracę, warto było dołączyć do grupy. Chłopcy naprawdę są bardzo mili, cierpliwi, szczególnie, że ja pierwszy raz podjęłam się jakiegokolwiek projektu. Tak naprawdę chłopaków na żywo widzę pierwszy raz dzisiaj, od października. Rozmawiamy na jednej z platform, ustalając różne potrzebne rzeczy. Dobra, zaraz wam powiem, co ty będziesz dokładnie mówił. Na całym filmie u ciebie sprzedasz mega pozytywne emocje, tak? Musisz sobie przypomnieć po prostu te wszystkie momenty, które były najbardziej hype'owe w całym projekcie, jak nie wiem, jak mieliśmy te zasięgi takie mega duże. Po prostu sobie to poprzypominajcie, żebyście byli podjarani tym wszystkim. I to jest sam koniec, to jest ostatnia rzecz. Korzystając z Befriend, znajdziesz idealnie dopasowanego, czteronożnego przyjaciela. A może to raczej on znajdzie ciebie? Wprowadzamy pewne narzędzie, które będziemy wspierać i rozwijać przez lata. Zadbajmy o dobro zwierząt w nowoczesny sposób. Jak wiemy, życie się przenosi teraz do internetu, zwłaszcza w czasach pandemii, bo przecież przez dłuższy czas nasze stoisko też było nieczynne dla odwiedzających. Jest to dobry pomysł, ale uważam, że nie wystarczy samo dobranie zwierzęcia jakby za pomocą aplikacji. Ono może być jak najbardziej pomocą, natomiast zawsze jeszcze mamy ten czynnik taki na żywo, spojrzenia w te oczy, spróbowania kontaktu z tym zwierzęciem i to nam musi dopełnić zawsze całości. Bardzo ciężko jest oprzeć swój wybór, jeżeli chodzi o zwierzę, tylko pod względem internetu. Zawsze musimy jeszcze mieć to zapoznanie na żywo, bo w internecie wszystko może nam się podobać, wszystko może się jakby zgadzać z tym, czego my potrzebujemy, czego szukamy, ale później mamy jeszcze rzeczywistość, która może być troszeczkę inna, więc aplikacja jak najbardziej tak, super, świetnie, świat idzie do przodu, więc proces adopcji też musi jakoś tam ewoluować, natomiast nie zapominajmy o tym, że to nie jest wszystko, musimy jeszcze ten czynnik spotkania na żywo mieć w głowie. Nie mogę, przepraszam. Myślę, że znajdzie kogoś kochanego, naprawdę. Uważam, że to jest wspaniały projekt i w ogóle jestem naprawdę strasznie z siebie dumna. To jest najlepsze, co mogłam w życiu zrobić tak naprawdę. Podjąć taką decyzję brania udziału w takim projekcie. To jest coś niesamowitego moim zdaniem. Na mnie wrażenie robi to, że wy jesteście tacy młodzi. Mam 17 lat, skończyłam w kwietniu. To jest duży obowiązek, żeby jednak się zająć tym wszystkim, prawda? Zrobić to jakoś od strony bardziej programistycznej. Tego chłopaki oni robili moim zdaniem więcej i naprawdę się nad tym męczyli. Ciągle nad tym siedzą. Marcin, nie mamy pobrań. Z 1400? No. Z 1400. Będzie gdzieś mniej więcej. Tak. No to jest, tak się mniej więcej rozkłada 1000 na Google Playu, 400 na App Store, takie są mniej więcej tam. Czego się nie spodziewaliśmy? Co wy będziecie robić w przyszłości? Na pewno nie jest to ostatnia rzecz, nad którą pracujemy. Ufamy sobie i swojej kreatywności, że kiedyś nas też tak oświeci. Świat pójdzie w takim kierunku, że już bez aplikacji nic? Że wszystko będzie przez aplikację? Bardzo możliwe. Nie, jakby aplikacje są teraz do wszystkiego zupełnie. I tak jak jeszcze 5 lat temu, że w ogóle aplikacje powstały w 2008 roku, czyli to jest zupełnie nowa rzecz. No, jeszcze 5 lat temu, jakby ktoś powiedział, że jest aplikacja do adopcji psów, to ktoś by mógł powiedzieć, no ale po co? W sensie to jest tak abstrakcyjny pomysł, że kto by to pobierał? No a w 2021 okazuje się, że ma to jakby swoje grono użytkowników, że taka aplikacja była potrzebna i ze wszystkich jakby tych recenzji to użytkowników i właścicieli schronisk mamy takie informacje, że takie coś było potrzebne, że jest to pożądane i że bardzo fajnie, że coś takiego rozwijamy. Jest takie powiedzenie, którego chyba użył Newton, mówiąc o swoim odkryciu, że on stał na ramionach olbrzymów i powiedzmy no, z takiej perspektywy już dalej widać i po prostu mógł sięgnąć po swoją teorię, z której jest znany. Może też się spełniać po prostu w historii uczniów, ale właśnie, jeżeli mają szybko dostęp do wiedzy, mają talent, a jeszcze środowisko pozwala im się tym zająć, no to myślę, że to jest droga do sukcesu. Był to reportaż Magdy Skawińskiej, adopcja przez apkę. Pora się żegnać. Drodzy Państwo, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Mateusz Drozda. Bardzo miłe to było popołudnie z Państwem i z Trójką. Do usłyszenia. Pa. Dip into when we need. No, don't have the right to ask where you go at night, but the